أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. دا حضرت مریم علیہ السلام او دا غید بچی دا ولادت واقعا غا بیانی دا مخی دا غزی پوری خبرہ غا بیان شیوا چی حضرت جبریل علیہ السلام دیتا پاکپلا عبادت حانا یا پغسل حانا کی پہ انسانی شکل باندی را گئے اغه پنا اوه تپ الله تعالی باندې جبريل عليه السلام ودوي نما انا رسول ربك زه استاد رب استاد ما انسان نیم چې ته زمانه بناني سي ليعب لك غلاما زكيا چې زه در کم تا ته یو حلق پاک ده الله په وګ ننني سبق کې د حضرت مريم عليه السلام دا خبره بیانې چیاغی خبر اکلا حضرت جبریل علیہ السلام تا قالت دیوی انا یکونو لی غلام سرنگ بچی زما دا پارا حلق او بچے زما دا پارا حلق او بچے بسنگ شی حالانکی دا بچی دا پارا چکم اسباب دی اغنشتا لم یمسسنی بشر ندے مسکڑ مال را ندے ٹچکڑ مال را بشرون یو انسان یعنی نا ما سر یو انسان پا بد پیلا باندی پا زنا باندی تچھوی دی او نی یو انسان ما سر پا نکا باندی تچھوی دی ولم اکو بغی او نی مذبت کارا نن پا نکا باندی چا ما سر تچ کڑی ولم اکو بغی او نی مذبت کارا زنانی نبہر حال دانے که انسان و دا اللہ پا قدرت باندی کامل یکینو چی اللہ جل جلاله بغیر دا دو انسانانو دا مذکر او دا مؤنث د ملاویدون بغیر هم بچی ور کولیشی خدا اللہ جل جلالہ قانون او عادت په دنیا کې دا جاری دی چې د مخ کې نه کم سے کم د مذکر او د مؤنث مس موجود دی ندی ولم یمسسنی بشر زنی ما مسکړی او بشر یو انسان ولم کو بغیا او زنی ما بدکارا نو بهر حل د خبرې ته اشاره وکړه چې دا او د تعجب او د حیرانتیا خبره چه کم اسباب دی ده بچ کج ده پارنو آغا نشتا نو بغیر ده اسبابو نو با بچه اغسنگ ملوش نو گو ریاد ساده ده تعجب ده تعجب ده پا اسبابو کی ده تو ملکی کی تعجب پل اسباب تعجب پا اسبابو کی او اسبابو کی بود او ناشنا والی ده اللہ پا قدرت کی تعجب نده زکر کچر ده مریم علیہ السلام ده اللہ پا قدرت بانی تعجب وی او دا اللہ دا قدرت نیدہ خبر اللہ دے گرن دے نو دا حب کو پر دے زکا یو انسان چی دا اللہ قدرت اگر پا دی نگرنی چی بغیر دا مذکر دا مؤنث دا ملاوی دونے ورکو نیش یو دا دی انسان دا اللہ پا قدرت بانی یقین نیشتا دا اللہ پا قدرت بانی دا دی انسان یقین نیشتا او بل دا دی انسان دا اللہ پا صفات و باندے جہل لے نگور دا اللہ پا قدرت کی پاغی کی شک کل یا پاغی کی تعجب کل دا سبب دا قلت علم دے او دا سبب دا قلت یقین دے حالانکہ مریم علیہ السلام نے کہ انسان و دا اللہ پا قدرت بانیم یقین و دا اللہ پا صفات و بانیم پاغی بانی پویوا نزیات نزیات دا تعجب دے پا اسبابو کی او تعجب پا اسبابو کی ذکر دے دلیل دا دی خبر دا دے چی اغی اسباب ذکر کر چی اسباب برابر ننی خبر دا دالا دا تعجب دا اللہ پا قدرت کی ندے پا اسبابو کی دے دلیل دا دی خبر دا دے چیاغی اسباب ذکر کلو چی دا بچی دا پارا یا بدپیلی پا کار دا یا نکاح پا کار دا حالانکی ما نا نکاح کلی دا او نا بدپیلی کلی دا نو دا دی تعجب آغا پا اسبابو کی جبریل علیہ السلام و تسوی اغا اللہ ذکر کلی خالا او پرمیل جبریل علیہ السلام کذالک الامرو کذالک بلا اسباب عادیہ معاملہ با امدغ رنگی اسباب عادیہ بنی نبا نکائی نبا بدپیلی او اللہ بتال بچے در کلی ولی قال ربک فیصلہ کردی در ربستا ویلی در ربستا ہوا علی حیین دا بچے ورکول بلا دا اسباب عادیونا علی پما باندے اللہ ویلی دی حیین آسان دی پشان دنورو کرن دا سگران کار خونه دی څنګه چې نور کارونه به ما باندې آسان دي نو دا کارم سره آسان دي ولنجعله آیه للناس هو علی حین دا آسان دي دا کار به ما آسان دي دا په سلام ذکر کړی دا او دا په سلام دې دا پر کړی دا لنجعله آیه للناس چې وګرځوم دې بچی لرا آیتن یو نخا آیتن یو دلیل دا الله په قدرت باندې او دا الله تعالی په طاقت باندې او دا الله په وحدانیت باندې لناس دا خلق را پارا دا بچه بغیر دا اسباب و عادیو نا دا اللہ پا قدرت و طاقت بانی مضبوط دلیل گرزی و رحمت مننا او بلا دا چه اللہ وی منگ دا بچه رحمت گرزو میرا بانیو گرزو مننا زمونگ دا جانبنا لمن آمن بی سوک چه پدبانی ایمان راڑی دا اغا دا پارا با رحمت شی دا اغا دا پارا با میرا بانی شی زکا چه پدبانی ایمان راڑی دا دا پا هدایات و احکامات و بانیو چلی گی نو دا اللہ رضا بم حاصل کی او دا اللہ جنت بم حاصل کی نو اللہ وی زمان دا دی بچی پیدا کول دو ارادی دی یو زمان گا پا قدرت بانی مضبوط دلیلو کرزی چه بغیر دا اسبابو پیدا شو او دویم چه سو پا دا بانی ایمان روڑی نو زمان دا جانب نداغ دا پار رحمت او مهربانی وگرزی وکان امر مقضی جا او دا خبر چی دا او دا کار چی دا بچی پیدا کدل بغیر دا اسبابو امر مقضی دا یو پیسلہ دا چی دا کلیشی بدا مشکات کې تاسو ته یو حدیث سار ټیم کې چې موږ د مشکات درس کونو په هغه کې دا حدیث تیر شو چې کله الله جل جلاله په عالم زور کې دا ټول خلق پیدا کړ د آدم علیه السلام د شانه نو وکنا عیسی بي ذلک عیسی علیه السلام په هغه کې موجود خبر هم ده دا د مخ کې نه یو دا الله یو ذلی په سلام دا په سلام هغه د مخ کې نشو و وکنا امر مقضی او د ذکر دا سه معامله د مغزی چې دا فیصله کړی شوی ده بهرحال دې کې بیا ټیم اغه نو دې کې بیا ټیم نو سب فحملته فانتبذته فحملته فانتبذت به مکانا قصيا نو دا څه شو فحملته دا حامل شو دا د فرشتي په کول باندې مطمئنه شو تقدیر د عبارت دا فاطمه انت بقول الملك فنفخ الملك في جيب درعها فحملت حين لبست څنګه چې جبريل عليه السلام دې سره خبرې وکړې او دا د جبريل عليه السلام په خبرو باندې مطمئنه شو چې جبريل عليه السلام دې ته نږدې شو د دې په گریوان کې پوکې وو دا هغه اثر دا او دا غدم اثر دا چې په هغه سره دا حامل شو او چې کله دا حامل شو نو قران ځکه فرمایي په حملت هو بس دا حامل شو په دې بچی سره پدې ماشوم سره فانتبذت به فانتبذت نو دا جدا شو پدې حمل سره فانتبذت به دا جدا شو پدې حمل سره مکانن قصيه هغه مکان لري تا د خپل اهل نه لري یو وادي درانه دا وادي کومه وادي وا مکانن قصيه مکان لري نو عبد الله بن عباس فرمایي دا وادي د بیت المقدس بیت المقدس هغه کچا لیدلې وی یعنی یا سوکتلی وی یا په ویډیو وغیرہ کې لیدلی ناګه سره وعده امش بهترین علاقه نو دا یو وعده طرف ته جدا شو د خپل قوم چې خامخا قوم با دیتا پیغور ورکی چیرې د دې حمل راغې بغیر د زوج نه او بغیر د خاوند نه د دې حمل راغې نو دا د قوم نه او جدا شو بیا دا خبره یان ساده چې د دې د حمل دا ټیم سور د حمل او د زیګول دا ټیم سور نو بعضی مفسرین غدی طرف تدلی دی چه بلکل ساعت واحده دن کیو یا دا حامله شوا او چه سنگ حامله شوا یو لری مکان طرف تلالا نو بیا داریک دا دی وزا دا حمل اکلا یعنی اللہ جل جلال هو ور لبچی ور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا غا حمل او وزا دا حمل فی ساعت واحده دن شوی دا دا بعضو مفسرین و مسلک دا دی لکا عبداللہ ابن عباس سب اغا دا غا فرمائی او بعضی اگر کیل سره کمزور کول لے نو بعضی نهم یاشتی ذکر کئی لکه سنگ عام حمل دخزو جرازی او بعضی اگر کی اتم یاشتی ذکر کئی بعضی شپگ میاشتی ذکر کئی بعضی سمر ذکر کئی بعضی سمر ذکر کئی و ظاہر متبادر چی گوری بس دغا لک ٹیمو ذکر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ولادت طول واقعات چی دی نو اگر دکا تقریبا ناشنا والی ناشنا طریقی سر اللہ جل جلالہ اعجازن کری دی ظاہر متبادر او ظاہر کول عبد الله ابن عباس سے بس په یو ټیم کې حامله شو او بیا جدا شو او بیا وزد حمل شو نو فحملته دا حامله شو په دې بچی سره فن تبذت به دا جدا شو په دې حمل سره مکانن قصیا هغه مکان لري ترپتا یو واده ته په بیت المقدس کې فاجا المحاض را واستدل را المحاض درد زه محاض اصل کې عربی کې درد توای او یو عام درد د غاغ درد شو یا د بدن درد شو هغه د پر علم لفظ استعمالي علیم صحیح شو او یا د هغه د پر وجع لفظ استعمالي چې کوم محاض لفظ دی نو محاض استعماليږي د ماشوم د زیګولو درد چې په کوم بزنانه باندې راځي نو هغه خاص درد ته عربی کې محاض وایي خبره ده تعالی چې کله دې ته محاض راغې نو الله فرمای فاجا اهل محاض دا محاض راوست الکه وی دلته سره واستي و یا دلته می سکار و غیره واست تایجه و خپل حاجت راوست دا نسبت مجازی ده درد سکرا واستې نش خو درد سبب وګرځي دا سماویلو کله نا کله دی یو شی فعل نسبت هغه سبب تکول شي دا غنه و راوست دا خپل باندې رااله درد نه و راوست خو درد پدې باندې سبب او باعث شو نو د دې وجه الله جل جلاله درا واستو نسبت چاته و دې درد ته پته ولګی نه نسبت مجازی هغه جایز نو که څوک دا وې چې زری کشیر اوس صحیح نه پدې کې څه ګنا نشته خدای پاک راوست خدای توفیق راوست ورشته دا غره رښه دا غره پرځ چي دي یو سبب نو دا څنګه دا خدای پاک راوست دا غلا کې خدای توفیق ورګو خدای در د دې پرځ چي شو یو سبب شو نو دا نسبت دې سبب تا فاجا اهل مخاض الله وي پس دارا وستا محاز هغه درد زه درد زه درد د ولادت علاج عین نخلته هغه تنې د کجوري ده دا غزه کې په دی واده کې یو تنو او چې تنو د کجوري بهر حل دي د درد ولادت او مون زنانه داسې ټیم کې یو کوشش کوي چې پرده ونیسي خبره مې انداله دا ټول خبره هغه د شرم دي نو په دې کې لوند کې پرده پکاري نو یو د پردې د پرده دی ونی خاطراله او بل دا چې سړی خامخص شي سر ډیکاو والی ځان راجوخ کی نو درد پاګي سر سکون ونیسي نو بهر حل یا تکیو ته لګي سجدا نو دا دغه او چې تنې ته د کجوري تنې ته اغه ترا له اوچ تنو په صحرا کې د ډېر وبود لا سعودي دغه د لاسه بالکل اغه اوچ شو اس سرم په نو کټ تنو اغه خوا درال سرا وستا سبب په دغه درد شو نو فاجا اهل مخاض را وست د درد زی درد د ولادت درد زی غولو علاج عین نخلتي اغه تنې د کجوري ته نو بهر حل د ډېر یو په دې باندې د امتحان وخت خبره نه دلته کوم تم جواب دهی کولو نیکه خزوا خادمه وا د بیت المقدس نو کوم تم جواب دهی کولو نو دې ډیر افسوس وکړه دغه ټیم کې ډیر افسوس وکړه هغه جمله الله را نقل کړی دا ابرم ځان تعالی نو قال دیوي تحسرن یوي تحسرن احسر دې کو ارمان یې کو د تهمت نه د بچاو د پاره او چې کوم ته وسه جواب ورکوم نو دې خپل نفس ته خطاب وکړو یا جبرئیل السلام بازو ګرځول یا دغه سي عام یو جمله وي یا لیتنی کاش یا لیتنی کاش چې وځو مته ملشه وي قبل هاذا مخک درې ما شومنا وکنت نسیا منسیا وکنت وذ نسیا هرکلشه منسیا پرکلشه هر پرکلشه دا منسیا لفظ دې دا تکه کلام نه کوم وای دچکه میچ کې اوس دچکه کته جاته دچکه رالو میچ کې اوس شین هرکه اوس چه میچ دا نو چه خو شې د خو میس شې اغه نه نو عام طور دا د تاکید او د مبالغه لپاره استعمالول نو منسیه معنا مفسرین وکړي دا محمل نه ګرځولې منسیه متروکا بالکل هیر اپیر کړی شي چې بالکل زما عذر تذکره نه وي په ما باندې د خلکو اړو سپروا نه وي زه اړو سپې جندې نه د دینه مخکې زما نوم روکل شي او زه پات شو دا جمله دی یو د تحسر د وجنه یو طرف ته اتقاء ان تهمت د وجنه وي چې هلک برابر نه سرګي تهمت لګي او بل طرف ته نو پدا سے حالاتو کی ونو پدا سے حالاتو کی دا یو جملہ اغا دیوی لینا اغا جملہ اللہ جل جلال ہو را نکل دا انسان باندے باہر حل تعلیم دا ملاوی کی بازی ٹیم کی انسان باندے صح حالات راضی صح حالات پہ انسان باندے راضی نو دا مرگ ارمان اغا سنگر نو پدے باندے ما تفصیلی بحث پا صورت یوسف کے کڑو پا صورت یوسف کے ما تفصیلی بحث کڑو بہرحال دینی ضرر چے انسان باندے راشی نو دا اگه دو وجنه تو ارمان کولیش چه اللہ زمان فتوفنی غیر مفتون دا سویلی چه خدای ما وفات که چه زمان دین پا فتنه کیرانش او پاتی شو دو دنیا دو وجنه چه دو دنیا غم دربان دی راگه مصیبت در باندې راغی، تکلیف در باندې راغی، نو دا هغه د وجې نه ته د مرګ ارمان نشي. او دل تم دینی وجې بلا شي جوړي، یو طرف ته تهمت او دین بربادي دلو، د الله د دین نقصانو چې دا نه کې خزوا ادم رغلته خبره، نو د دې ټول توجيهات دادي د دې دا چې کوم تمنا و نو د دین د وجې نه و، د دنیا د وجې نه نو، نو د مرګ تمنا هغه د دنیا د وجې نه ناجایز ده، او د دینی د وجې نه چې ستا دین ځای کېږي یا په فتنه کې پریوزي، نو تویل شي چې خدای پاک زما دین محفوظ کې او زما دین د فتنه کې پریوتو نه مخکې مخکې یا الله مال مرګ راوالي. بهر الله دې تني تراله او دې دغه ځان سره دغه خبرې دغه خبرې وکړي دغه ارمان وکړو. فنادها من تحتها الا تحزني، اواز وکړه دې دیتا د تسلی لپاره आवाज وکړه. فنا داها आवाज وکړه حضرت مریم علیه السلام ته من تحتها د لاندې د دین اوس دو خبرې دلته یاد ساته. دا आवाज چاو کو او د تحت څه مطلب ده؟ نو आवाज کې د مفسرین دوه کول دي. یو کول لري د عبد الله بن عباس وغیرہ، یو کول لري چې دا आवाज حضرت جبرئیل علیه السلام دا خپه او پریشان و غمگین و اللہ جل جلالہ دا غف ذریعہ بانی تسلی ورکلا، نو فنا دا آوازو که جبریل علیہ السلام دیتا من تحتها لان دید لان دید دینا سمت لب دا لگ پوچت زیبان دیوا جبریل علیہ السلام لگ لان دا لگ دیرو کیا بان دیوا اگا لگ لان دیو ناغی دا اگا دلان دینا آواز ورکا اللہ تحزنی دا دی خبری آواز ورکا غم جنے گا ما دیکی دا غمو اگا سنشت دا اللہ قدرتو ندی اللہ با انتظام کئی مغم جنے گا ولی زکا مغم جنے گا قد جعل ربك تحتك سريا الله غرزول دې لان دستا رب غرزول دستا رب غرزول دې تحتك لان دستا سريا د ابو یو نهر د ابو ناله ته وړو کې نهر تا سري ویل کی او د سري دې معنا د سردار تم خپکیگا قد جعل ربك تحتك سريا غرزول دستا رب ستالان سردار دا چې کوم بچي ته اوځيګا حضرت عيسو عليه السلام دا سردار دې پدې باندې او الله تعالی د خلکو دنیا او آخرت آبادی کج على ربک تحتک سریه الله تعالی د سردار ګرځولې تم غم جنې نو تسلی ولا ورک غم جنې ګولې ما یا هو مطلب دارې تزک غم جنې زنان له وب بکاری خوراک بکاری الله جل جلاله ستاره پر انتظام کړي ستاره پر انتظام کړي زکه عام طور زنان ته د ولادت دوران کې دو سیز یو اوبه پکاري تړ مې اوبه نه د چيني اوبه چی د نهر اوبه چی د عام تور نور ته به یې نه دا تړ مې د ولادت په وخت کې زنانه خامہ تړ مړم خوراکوم تیاری او اوبم تړ مې یخي اوبونه او د یخ خوراک نه د ولادت وال زنانه غساتلې شي دی یو د ته د اوبو ضرورت او ځان له مکان او دیوا نو جبريل عليه السلام ولته صلی ور کا جهه طرف دستا خدغه پریشانی ده خدغه پریشانه ته موږ ورچ کم انتظامات تی غا الله کړی الله تعالی دی یو نهر ګرځولې نهر خبرم ده تعالی نو یو د اوو تنظیم شي اځین طرف ته د خوراک تنظیم تاسو سمه خوراک پکاري خوراک ګرم پکاري نو راکمه تنه چې ودا اوچو خبرم ده تعالی راکمه تنه چې وا نو دا اوچ تنه وا پدې باندې نه سانګې وی او پدې باندې نه شینواله او دا الله تعالی پدې تا مرشه وحزي الیک ځان درته او خوځوا بجز نخلته دا تنه د کجوري تو ساکت علیک رطبن جنیا دا برا غرزی پتا باندې رطبن ا کجوري جنیا لندې یا جنیا تازه نو کجورا دایا ساته دا ګرمه خبر هم ځان تعالی الله جل جلاله دې له ګرم انتظام او کجوره ډیره ګرم ده ولادت ول زنان رضایت مناسب نه ده نو دې وجور سره الله جل جلاله خپل تل می ده نهر والا او برابر نو د خوراک مزاج وته برابر مطلب دا ده چې ستا کم انتظامات دي الله جل جلاله هغه دواړه برابر یو طرف ته تل مو ابو انتظام بل طرف ته ګرم خوراک انتظام نو ابو ده پر خدا ده دا نهر دی الله جل جلاله جاری کړي دې نه ابو اغس کا او بل طرف ته خوراک انتظام دي دا کجوره دې لشن ورکا پتا باندې به کجوري اگر غرزی ته دا غینا خوراک کوا نو دې نهر برکه تاسو وګورئ دلته د تحت لفظ دې کج علی ربک تحت کې د تحت کې لاندې څه مطلب ست لاندې نهر کده نهر معنی شي که سردار معنی شي خو معنی واضحه ده خو کده نهر معنی مطلب داری کته دی نهر تا بعضو مفسرین دا ذکر کړي کین سره اگر چې کمزور یعنی ستا دا آرډر لاندې کته دی ته حکم کین دا ولا به جاری کیږي او کته دی ته حکم کین نو دا به ودري او بعضو ذکر کړي دي چې جبريل علیه السلام دا گزار ورک اغا پزمکه باندې گزار وو هغه سره جاری شو بعضو ذکر کړي دي حضرت عیسی علیه السلام دوه خپل ولې هغه سره جاری شو والله تعالی علم و علم و دم و قرآن دوم را ذکر کلی جلان دی ده سر نیرو او ده ده پرد و عبو انتظام اغاو تو ساکت علی که رتبا جنی او جنی اصل که جا اوان و اجتنانی اغا میوی تا ده کجوری ویلی کی گی چی ده آگه ده کٹایا ٹیم راشی و چی ده کمی میوی ده کٹایا ٹیم راشی ده ده ده بہترینی خوگمی و برابر کما چی پخپل مختی و غوزی گیا کچی کما چې پټیم باندې ونې شو کولی شي نو هغه زیاده شي وګورځي او کما چې پټیم باندې برابر د شو کولی نو دل الله داسې میوه تنظیم کو چې بالکل د کټای سوا قابل نیم پخته برابر تازه کجوري داګه تنظیم هغه ول الله جل جلاله تسا کې دالی کې رطب انجنی فقلی تقرا وشربی او اسکا ور مخ کې دلته خوراک مخ کې فقلی خورا او ال تک اسکاک مخکګ کج على ربک تحت کی سریه نن ار تذکرہ مخلوق نو عام طور مفسرین فرمای سړی وبګ دی مخکې دوبو تیارې مخکې چروټه کی نټول مخکې سرالي اوبرالي او چې بیا شروع کوي په طعام او شراب او اسکاک باندې نو مخکې خوراک کوي مخکې وبس مخکې خوراک کوي ورپسې بیا رسو څه کوي مسکې وبوس کی اخره کې وبوس کی یا مخ صاحب رمضان تعالی او عام طور داسې کول شي وب مخکې څه کول شي تیارول نو ځکه آلته کې د ابو تذکرہ مخکې وکړه او دلته چې کله د استعمال وخت راغې نو الله وتعالى په کلی خوراک استعمال مخکې کا خوراک کا وشربی او اسکا کا وقر یعنا او یخیګه په اعتبار قرارې نیسا په اعتبار د سترګو باندې یخوخ په سترګې مطلب ده د سترګو یخولو هغه څه مطلب ده د سترګو یخولو په مطلب باندې کله چې انسان یو داسې شی ویني چې انسان هغه د سترګې مالکی کې سترګې وته بار بار ګوري نو انسان په هغه سره اطمینان او سکون حاصل سترګو باندې چې کوم شیو لګي نو انسان په هغه سره قراره ونی سي سکون ونی سي نو دا بچي د مور د بارا د سکون او د سبب ذریعہ چې ماشوم ته ګوري نو خوشالي نو الله وتعالى او پرمال وقر دی عین قراره ورکوا یا خپل ورکوا یا خوخ په سترګې یا قراره نیسا په اعتبار د سترګو باندې په سترګې هغه کا اوس اگه مسئلہ حضرت مریم علیہ السلام تبلو دو قوم تومتو گورا اللہ چه اوکار کئی داگی دا پر پورو انتظامات حبرم او اللہ پا معمولی انتظام بانے دیر لویلوی کارونا پا معمولی انتظام بانے اللہ دیر لویلوی کارونا اسباب اللہ اللہ تم را حیثیت پا خپلو کارونا کینا ورگ اوز نبی علیہ السلام تو گورا پا غار کے مخبوص کنا دو جولاگی پا جالے سا حالانکی یوسف علیہ السلام اللہ د مضبوط بادشاہ د ډیر زمانه د کېد نه رو بس په سبب د یو خوب باندې خبر هم ده الله دا سیدا کائنات چواله راواله الله جل جلاله کا اسباب استعمال کړی دي معمولی معمولی الله جل جلاله بازه ده کې د ډیر پر معمولی معمولی چې انسانیت ته کې بری اسبابو کې سو نشتا خبر هم ده الله یار څنګه کېږي شاده د اسبابو نه بل طاقت او بل قوت ده الله جل جلاله دې ځکه د دپې د تهمت انتظام داو کو چې دا ماشومه په خبر باندې کو خبر نه ده الله غا انتظام ذکر کوي الله ته په مل پاین ما ترين من البشر کشرتو ویني من البشر د انسانانو نه احد یوتن نفقولي اني نظرت للرحمن صوما ته یو خبره کا فقولي توایا اني نظرت للرحمن من کړه دې نظر می کړه دې للرحمن د پرد مهربان ذات سو مند چپوالي فلن اکلم اليوم انسیا زبنکو مخبر نن رز احس یو انسان سر وز خبر نکو نما نظر کرے نو دا نظر مخ کی شریعتونو کی جائز ہو خبر امزان تعالی دا دی روجہ سوم یعنی او کس با روجہ انی سلی خبرونا طول رز بے خبر نکولی نو دیم دیتم ویتو ہے چی ما بطور سوم نظر کرے دے یعنی نن بزمار خبرونا روجہ بز با خبر نکول خبر هم ځان تعالی او دا مخ کی شریعتونو کې ودا خبره یاد سره دا خبره مخ کی شرایعو کې جایز و زمون په شریعت کې دا منسوخ ده. بنی اسرائیلو کې دا خبره وا هغه به د خبرو نه ځان بند کړ، د خوراک نه ځان بند کړ، ماخام پورې دا کار وکړ. زمون په شریعت کې حدیث کې راځي، حدیث د ابو داود دی، پیغمبر علی السلام فرمایل ایت ما بعد احتلام د بلوغ نرستو یتیم والی نشته، ورنه بیا دا کام یتیمو دیم یتیمو دیم یتیمو دا بیا ټول لجلل د نزدې دا ټول یتیمانان په دې درس کې راځي باندې خبر هم ځان تعالی هو د بلوغ نرستو یتیم والی هغه نشته چې کله ماشومینه په وړاندې د ما یتیم اطلاق کیږي هغه باندې د یتیم احکامات جاری کیږي. او بل خبر ادم راځي چې سومات نشته چې پواله نشته درځي نارواله تر مخامه پوری تر شپې پوری چې ته چپواله وکې د دې روزو نه زیات د دې نه ځه خبره ده تعالی دا مستقل عبادت او هغه نه د خیر خبرې کوا، د خیر خبرې او را خیر والے سره کینا، د خیر بیان کوا. نو لا سماتا یمن ال لیل او کما قال او نشته د چپواله درځي تر څه پوری تر شپې پوری. دا د ابو داود روایت ده. نو شریعت اسلامي کې دا منسوخ ده. انی نظرت للرحمن او بل خبره چې دی خو نظر که ظاهر متبادر در دی چې دی خو نظر نو کړې مخکې تذکره نشته. نو د دې خبرې نه پته لګی چې الله دې ته وې ته خلکو توایا ما نظر کړ. نو د دې نه پته لګی چې دې مخکې نه نظر کړو یا دې ته دغه ټیم نه د نظر حکم وشه چې ته نظر وکا چې نن ورځ به خبرې نکو د دې نه نظر حکم داګه د پاره معلومی فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قوم تحمله قالوا يا مريم لك جئت شيئا فريا فاتت به دي رات لوګړو رايل دماشم قومه خپل قوم ته تحمله چې دماشمي اوچت کړو. نو زنانا ماشم چې څنګه راغستې تحمله مطلب دغه ماشم ځان زرا غستې قوم ترپتان هغه روانه ماشم هغه ورسره حضرت عيسى عليه السلام هغه ورسره انا سوره وخت بدراله بعض مفسرین غلی کلی دی چی بس قوم دک کٹیم کی جسنگ ولادتو شو او ماشوم پیدا شو نو ماشومی رواغستو قوم تا اغر روانا خبرم زین دالا قوم تربتا اغر روانا. او بعض نکلی دی چی نا دی نظر دروجه کلو نو روجه خود پا حالت دا پا کوالی گی نو دا دی کم سے کم دا نفاس مدت 40 ورز اغبر ابر چوی پا حالت دا پاکے کی با نو دا دی وجی انی نظر تو لر رحمان سوم اپ حالت د نفاس کې نکېږي نو د دې وجې نه دا پکې شو وا 40 ورځې هغه تیر شي والله علم و علمه اتم الله تعالی حقيقي علم. قران دومره ذکر کوي فاتت به دا ما شو میراول قومه خپل قوم ته تحمله اوچت کړو قوم چې ولید ناشنا معاملې اذا داس یو نه کې خزه چې داغي کرامات مشهور وي چې داغي کرامات مشهور وي داغي ولایت مشهور وي او داغي بزرګي مشهور وي او هغه سره بلاد خوند ما شوم لاس کوین دا ډېر ناشنا خبره. نو کوم سوې قالو یا مریم لک جئت شیئا فریا قالو دی یا مریم اے مریم مریم به معنی عابده ډېر نه کا خزوا عبادت گزار یا مریم لک جئت شیئا فریا لک جئت په تحقیق سره تا رات لکړی دی شیئا فریا په یو شی نه کار باندې ناروا باندې دا ډېر لوی ناروا کار کړی چې ماشوم ستا په لاس کې دی ستا ماشوم اغه شوی له هلان کې دا واده ماده اغه نه کړې ته نه واده شوی یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوک امرا سوء نو بلارستا امرا سوء نکار سره و ما كانت امک بغیه او نو مور ستا زیناکار او بدکار ستا مور دا سينو خلک بیا مور بلار بزی الک مور دین دا سينو بلار دی دا سينو نو ته څنګه دا سي دته مې د هارون خورې دا دې څوکلو الانکه ستا بلر ډیر پاک سړی وغه ناکار سړی نو ستا مور ډیر پاک خزوا ناکار خزا نو دا تاسو کله تاسو بغیر د وادنه هغه ماشوم هغه موجود دا د هغه قوم اشکالاتو کوم چې په دې باندې وکړو یو قوم دغه خبره کړو چې دا ډیر ناروا کړی سره ناروا دي کړی او دریم دا چې ستا مور بلر داسې نو ټول راځي. دی آیات کې یو خبره یاد ساته دا هارون علیه هارون نو مراد څوک دی چې دا وې اې د هارون خور نو یا خدا بازی فرمائی دی خپل رور هارون نیک انسان هارون ندی او رورو اغا نیک انسانو زکی وطای دی هارون خور رور دی پاک سڑیو مورا بلار دیم داسی نو اتا ندونا نرواو شو نو دی خپل رور او بازو ذکر کری دی دا خبر غلط دا چې دا د حضرت موسی علیه السلام دا غر اور مراد ده هارون. نو مطلب دا شو چې دا موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام خور و. حالانکه دا خبره ډیره غلطه ده، انتهایی غلطه ده. ولی دا د حضرت عیسی علیه السلام ده، دا څوک ده؟ حضرت عیسی علیه السلام. او حضرت عیسی علیه السلام دا حضرت موسی علیه السلام نه ډیر رستو راغله. مریم علیه السلام رور کو هارون علیه السلام شي، نو پدې کې مسکه پسونو کاله فاصله لشلنا شلنا دیرشنا سلګونو کاله هغه فاصله ده. د دې وجې د نبی علیه السلام یو صحابي د مغیره ابن شیبه چې کله نجران ته راغنا نجران علاقه اوس په سعودیا کې ده ناراضه نو دی عیسایانو هغه دې نه تپوسو کو اې دې نه تپوسو کو د دې خبرې باره کې چې ګوره تاسو قران کې وایي اخت هارون اے هور د هارون. حالانکه د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام نړی مخک تیر شوی دی. نو صحابی چې کله نبی علیه السلام تراغه او د نبی علیه السلام نه تاسو کو جما باندې وې عیسایانو داسې سوال وکړو چې تاسو قران کې مریم ته ویل شوی چې یا اخت هارون، حالانکه موسی او هارون علیه السلام ډیر مخک تیر شوی دی. نبی علیه السلام ته جواب ورکړ ورا کوئی دا خلق د بنی اسرائیل جدي دی کې دا مسله له جدي د خپل پیغمبرانو د خپل نیکانو خلقو نمونه بچو لګي. نو دا هغه هارون مراد نه دی، دا د دې خپل رور هارون مراد دی. دا هغه هارون نه دی خو چونکه نوم یې صرف داغه پشان دی. نو بعضی مفسرین وایي دا د خپل رور، او بعضی وایي دا هارون علی السلام نو موسی علی السلام رو دا خبر غلط، او بعضی وایي نه دا مطلب دا دغه علاقه کې یو نیک سړی او هارون صحیح شه. نو دې مطلب دی یا اخت هارون یا شبیه هارون، ای هغه خزه چې دا هارون پشان دی ځان نیک نیک کو امر ابلار دی داسې نه دا خبر راځي. لکه بل ځکه قران کې فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یا فضل خرچ جیدا شیطانان ورونه راغونی چې شیطان نه مور خپل نه فضل خرچ هم پیدا دی او شیطان دینم پیدا دی. التمدا کانوا اخوان الشیاطین، دا مبذرین چې دی فضل خرچ چې دی دا پشان درونه د شیطان نه دلتم دار یا اخت هارون ای اخزه چې ته پنه کې رچا پشان دی د هارون پشان. او باندې وای نه یو بدکار سره بدکار یا اخت هارون ته سم خور د هارون څنګه چې هارون فاسق بدکار سره دی نو تم داغه پشان دی دا خور، حالانکه بلار امور دی داسي نو. نو دا درې سلور کوالی دا یو کول صحیح نه دی چې دې نه مراد هارون موسی علی السلام ولا هارون دی. او دویم کول دا چې دا د دې خپل رو یا دا یا دغه زمانه کې یو نیک انسانو یا بدکار انسانو دې درې واړو کې اړیو هغه کې دی شي. یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیه فاشارت الیه، دی اشاره وکړه چاته بس دی یو روزه کې ډېر وایي دا یو یاد کړو ها پر بس دی عیسی علی السلام بیان نه او بیا خپل بیان سبا کې راشي. فاشارت الیه دی اشاره وکړه چاته دی ماشوم دا، یعنی مطلب داره ماشوم ته اشاره وکړه چې ما سره خبرې مکوي دا ماشوم هغه به سره خبرې وکړي، یعنی دی ماشوم سره خبرې وکړي. او دا دې لپاره چې دا ماشوم خبرې دا حجت وګرځي په دې باندې. حضرت مریم علیه السلام ماشوم ته اشاره وکړه قالو دا کوم بعض کیسو کې لیکلي واقعیات دي دا کوم غصه شې نه دی وي قالو کیپ نو کل یو من کان په المهد سبیه، څنګه به خبرې کوي هغه څوک من کان په المهد چې په زنګو کې سبیه ماشوم او خبرې کولې نشي څنګه چې دا خبره وکړه. نو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ورپسې بیان کو زوردار بیان یو انی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکات ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. تو وګت بیان کړی دی ان شاء الله اب سبانی سبق کې اغراش قالت اویدی اللہ یکون لی غلام سنگ بشیما دپارا غلام علکو بچے ولم یمسسنی او ند مسکڑ مالرا بشرن یو انسان ولم اکونی مزو، یعنی پنی کا سرا ولم اکونی مزو بغیا بدکارا ولم اکونو مزو پمازی کی بغیا بدکار، یعنی ما دا گند زندگی تیرا کڑی ندا. قال وی جبریل علیہ السلام کذالک، ما مل بدارنگی اسباب مسباب بنی قال رب فیصلہ کړی د ربستا ویلی د ربستا هو علیا دا بچی ور کول بغیر د اسباب علیا پما باندې هینن آسان دی ولنجلهو بل دې د پاره چې وګرځو مونږ دلرا آیتن یو دلیل په قدرت خپل باندې للناس د پاره د خلکو ورحمتا و مهربانی منا د جانب زمونږه سوچ په ایمان نړی دای د پاره وکان امر مقضی او ددا یو ماملا فیصله کړی شوی فحملت فس حامله شو ما شوم سرا فانتبذت به جدا شو د حمل سرا مقانن قصیا مکان لرتا فاجا هل مخاضو پس را وست دل را درد ولادت درد زه درد زیګولو علاج زین نخلته تنی د کجوریتا قال دیو یا لتنی کاش کی زو متوم لشوی قبل از هازا مخ کی د دینا و کنت نسی منسی او زوی هر پر کړی شوی و کنت نسی او زوی هر کړی شوی منسی پر خودی شوی فنادا आवाज ورکدی ته جبرئیل علی السلام من تحت اعلان د دینا الله تحزنی دا چې مغم جنېګا قجال ربو کې تا تک سریا قجال ربو کې تا کې زرا ګرځول د ربستا پالون کېستا تحت کې لاندې ستا سریا یو نه دوبو دا معنا مضبوط را وحزی الیک بجز النخلا او هو زوا حرکت ورکا خپل د ربتا بجز النخلته اتنی د کجورتا تو ساکت علی کی را غرزوی بتا باندی روتو بنجنی یا کجوری لوندی یا کجوری تازا فقولی بس خورا وشربی اسکاک کوا خوراک اسکاک کوا وقر ریا اینا یا خوخ پلسترگی یا کراری نیسا پیت بار دسترگو فا اما تر اینا پس کچر توینی من البشر دین بشرنا دین انساننا حدن یوتن فقولی بس تورتوائی انی نظرتو لی الرحمن صومنو یقیناً زچه ما نظر کرده من اختمی کرده مهربان ذات لرا سومن ده چپوالی فلن او کلم اليوم انسیا پس هرگز زبا خبری نکو امنن رزو انسیا حسی و انسان سرا فاتد بیهی دی رات لوکل دی ما شم سرا قوم حق فن قوم تا تحملو اوچو چت کرده ما شم لرا قالو وی دی قوم یا مریم او مریم لقد جئت شيئا فريا تاكيك سرا تارات لوکلو پا یو کار ناکار بانده یا اخت هارون اے خورد هارون یا پشان اے خورد هارون یا خور اغا یا اخت هارون اے خورد هارون شبیحت هارون مشابید هارون انس پشان دا غیب پنے کیا گی دادی سگڑی یعنی استاب لرده سنو یا اخت هارون اے خورد هارون ما کانابو کمرا اسوئن ما کان ابو کې نو پلان ستا امرا سورین سړی نا کارا وا ما کانت امو کې نو مور ستا بغیا بدکارا فاشارت لی دیش پس دی شرو کلی لی دی ما شمتا قالو وی دی کوم کیفن کلمو سرنگی بگوی ای کئی خبری بکئی من آسو کان پلما دی چی دی زنگو کې سبی یا ما شم یا ولی ولی نیخ داخلین یا سکین یا اللہ مدرس اللہ عبدیل خراب اسی کی اللہ خیر مرکتا یا اللہ ترازی شکری مہدہ یا اللہ دنے کہتو کراکی دکھو یا اللہ افتر پر دیمونی مرکتا صلی اللہ علیہ وسلم